นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเมื่อก่อนบางวัดเนี่ยไม่มีศาลาสวดศพตั้งศพบำเพ็ญกุศลถ้าปรากฏว่ามีคนตายก็ตั้งศพที่บ้านหรือไม่ก็ที่วัดซึ่งสมัยก่อนที่วัดเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของคนทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะมีงานบวชงานศพหรือว่างานผ้าป่ากฐินก็จัดกันที่วัดมาถึงปัจจุบันนี้บางวัดสร้างศาลาไว้สวดศพโดยเฉพาะแยกออกมาจากวัดอีกทีนึงปกติแล้ววัดที่อยู่ใกล้บ้านคุณองุ่นเนี่ยศาลาสวดศพที่สร้างขึ้นข้างเมนเผาศพนั้นน่ะจะไม่เปิดถ้าไม่มีใครนำศพมาที่ศาลาถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนมาเปิดศาลากวาดเช็ดถูเมื่อไหร่ชาวบ้านที่ผ่านไปมาจะรู้ทันทีว่าต้องมีคนตายแต่เป็นใครกันล่ะแล้วการสืบถามก็ตามมาในภายหลังแต่สิ่งที่ผิดปกติไปจากธรรมดาของวัดเกิดขึ้นในวันหนึ่งคุณองุ่นกับน้องนี่ขับรถไปธุระที่บ้านคนรู้จักซึ่งต้องผ่านวัดผ่านศาลาสวดศพของวัดคุณองุ่นก็เห็นประตูเหล็กศาลาเปิดกว้างมีคนกำลังกวาดฝุ่นอยู่ด้านในแต่ไม่เห็นว่าเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นเด็ก 2-3 คนเท่านั้นคุณองุ่นเล่าว่าพอเห็นศาลาเปิดก็สงสัยแล้วล่ะว่าเอ๊ะใครตายเนี่ยเพราะถ้าศาลาเปิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีคนตายแน่นอนมันเป็นปกติของหมู่บ้านเราคุณองุ่นก็สงสัยวันนี้ใครตายเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าหรือว่ามาจากที่อื่นหมายถึงคนที่มาทำงานอยู่ในละแวกนี้คุณองุ่นก็ถามน้องชายที่ทำหน้าที่ขับรถตัวเองไม่รู้น้องชายอาจจะรู้มาจากเพื่อนๆก็ได้แต่น้องชายคุณองุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครตายคุณองุ่นไปธุระกลับมาศาลาก็ยังไม่ปิดมองเข้าไปก็ไม่เห็นมีคนอยู่หรือว่าเดินอยู่ในนั้นตอนแรกก็คิดว่าญาติคนตายคงยังไม่ได้รับศพมามั้งถึงไม่มีคนคงจะเป็นตอนเย็นเดี๋ยวค่อยถามคนแถวบ้านพอกลับถึงบ้านก็ไม่มีใครรู้สักคนคุณองุ่นคิดถึงญาติทางสามีทันทีเพราะว่านอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมาหลายวันก็คิดว่าเป็นญาติสามีคนนั้นแต่ก็ไม่ใช่ก็เลยให้เด็กไปถามเด็กวัดว่าใครเปิดศาลาคุณองุ่นบอกว่ามันสงสัยมากก็เลยให้ลูกไปถามเด็กวัดว่าใครเปิดศาลาเด็กบอกว่าพระให้เปิดทำความสะอาดไม่มีใครเป็นอะไรหรอกคุณองุ่นรู้แค่นั้นก็โมโหสิเอ๊ะทำไมพระไม่รู้อะไรเลยหรือไงเขาห้ามทำแบบนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับเปิดรอศพมันเป็นลางไม่ดีแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะจะไปว่าพระก็ไม่ได้มันบาปคนในหมู่บ้านที่คุณองุ่นอยู่ถือเรื่องนี้มากแม้แต่คนที่ท้องยังห้ามไปงานศพกลัวว่าวิญญาณคนที่ตายจะเข้ามาทักท้วงหรือว่าชวนลูกไปอยู่ด้วยเดี๋ยวลูกจะไม่เกิดหรือว่ากลัวว่าวิญญาณคนที่ตายจะมาเข้ามาเกิดในท้องอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ห้ามซื้อของไว้รอลูกที่อยู่ในท้องไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมเป็นแป้งหรือว่าเปลห้ามทุกอย่างเพราะมีความเชื่อว่าถ้าซื้อของไว้รอลูกจะไม่เกิดอาจจะตายในท้องหรือว่าแท้งก่อนที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นคนโดยสมบูรณ์ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นบางคนเขาไม่ถือเรื่องแบบนี้หรอกพอรู้ว่าเมียตั้งท้องแค่นั้นนะเตรียมตั้งชื่อลูกกันให้วุ่นตั้งไว้เป็นสิบชื่อก็มีปรากฏว่าพระที่วัดนี่ให้เด็กช่วยกวาดศาลาสวดศพตั้งแต่ตอนสายจนถึงเย็นถึงปิดศาลาไว้เช่นเดิมการกระทำของพระในคราวนี้ชาวบ้านเขาก็พูดต่อๆกันไปว่ามันเป็นลางไม่ดีไม่น่าทำแบบนี้เหมือนกับเปิดไว้รอใครเตรียมเก็บกวาดศาลาไว้รอศพอย่างนั้นนะคุณองุ่นบอกว่าเราก็ได้แต่พูดกันว่าไม่ควรทำอย่างนั้นมันเหมือนเป็นลางแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปบอกพระบางคนเขาก็ว่าไม่เป็นไรหรอกพระท่านคงอยากจะกวาดถูบ้างฝุ่นมันเยอะหลังจากศาลาศพเปิดทำความสะอาดได้ไม่นานอาการป่วยของญาติทางสามีของคุณองุ่นก็เริ่มทรุดหนักทั้งที่เมื่อก่อนหน้านั้นอาการดีขึ้นมากแล้วพูดคุยกับหมอ หมอให้กลับมาบ้านได้แล้วแต่ก็ยังไม่หายขัดยังต้องกินยาอย่างต่อเนื่องแล้วอยู่ๆย่าสามีคุณองุ่นก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งและครั้งนี้อาการน่าเป็นห่วงมากญาติพี่น้องก็เตรียมทำใจกันทุกคนต่อมาอีกไม่กี่วันคนป่วยก็เสียศพถูกนำออกจากโรงพยาบาลมาตั้งที่ศาลาสวดศพเพราะว่าที่บ้านของคนป่วยนะครับแคบเกินไปจัดงานพิธีไม่สะดวกก็เลยพร้อมใจกันนำศพมาที่ศาลาไว้ศพของวัดคุณองุ่นบอกว่าหลังจากพระเปิดกวาดศาลาไม่นานก็มีศพมาตั้งจริงๆฉันว่าลางมันมีตั้งแต่เปิดศาลานั่นแหละเราก็พูดเรื่องนี้กันนะแต่ไม่รู้ว่าพระท่านจะรู้หรือเปล่าคุณองุ่นเชื่อว่าการเปิดศาลาโดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนั้นเป็นลางสังหรณ์บอกให้รู้ว่าศาลาตั้งศพแห่งนี้เปิดเตรียมรับศพแล้วนะแต่จะเป็นใครนะก็รอดูกันไปอะไรอย่างนั้นแต่สำหรับญาติสามีคุณองุ่นที่ป่วยหนักจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะเป็นโรคร้ายที่ไม่มียารักษาหายนอกจากจะช่วยพยุงเอาไว้เท่านั้นและโรคนี้ก็เสียชีวิตกันมาหลายรายแล้วคนป่วยดูเหมือนว่าอาการดีขึ้นแต่เมื่อกินของผิดสำแรงเข้าไปก็ไปช่วยกระตุ้นให้โรคนี้กำเริบขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายตัวออกไปตามเส้นเลือดซึ่งถ้าคนป่วยอ่อนแอโรคอื่นๆก็จะเข้าแทรกได้ง่ายและสุดท้ายก็เสียชีวิตศพญาติทางสามีของคุณองุ่นตั้งสวดที่ศาลาสวดศพ3คืนจึงชาปนกิจแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในวันต่อมาพิธีการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยภายใน5วันหลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นลงการพูดคุยถึงเรื่องลางสังหรณ์ก็เริ่มขึ้นจากหมู่ญาติพี่น้องบางคนเชื่อว่ามีลางไม่ดีออกมาตั้งแต่พระเปิดศาลาทำความสะอาดไว้รอแล้วแต่บางคนก็เชื่อว่าถึงเวลาที่คนป่วยหมดเวรไม่ทรมานสังขารอีกต่อไปแต่บางคนก็บอกว่าเพราะกินของผิดสำแรงและโรคมันถึงกำเริบแล้วก็เสียชีวิตแต่จะเป็นด้วยสาเหตุอะไรก็ตามชีวิตคนเราเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากไปมันก็ต้องไปกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนไม่ว่าพระจะเปิดศาลาไม่เปิดการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่ถูกทำร้ายด้วยคนอื่นและทำร้ายตัวของตัวเองก็ตามไม่มีใครหลีกหนีได้สักคนเดียวครับเรื่องของพูดผีจิตวิญญาณประเภทดุร้ายมากๆเนี่ยนะครับมีอยู่เรื่องนึงครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีวันพระ15ค่ำชาวบ้านเขาต่างก็นำภัตตาหารมารวมกันจัดเป็นสำรับเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ในวัดเป็นวันที่ชาวบ้านหยุดงานในไร่ในนาหรือว่างานสวนเพื่อมาประชุมชุมนุมกันทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนายากดีมีจนคนเฒ่าคนแก่ต่างก็มาพร้อมหน้าสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแยกไม่ออกนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตในชนบทที่เป็นเพียงสังคมเดียวที่มีเอกลักษณ์ไทยหลงเหลืออยู่พอพระสวดมนต์จบแล้วชาวบ้านก็เตรียมจัดที่สำหรับให้พระนั่งชาวบ้านวัดบ้านสารีก็พากันดำเนินกิจกรรมจนพระฉันเสร็จแล้วก็ยกภัตตาหารออกมาจากที่นั่งรอพระยถาสัพพีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อพระสวดจบแล้วขณะจะลุกจากที่นั่นก็มีเสียงเด็กผู้หญิงอายุประมาณสัก16ปีล้มลงนอนดิ้นร้องครวญครางโอยโอยปวดโอยปวดเอามือจับหน้าท้องผู้ใหญ่พากันเข้าไปดูอาการแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเด็กสาวก็ไม่หยุดดิ้นร้อนถึงกำนันต้องไปกราบพระองค์หนึ่งที่เรียกกันติดปากว่าท่านมหาให้มาดูท่านมหาก็โบกมือให้ผู้คนถอยออกไปท่านก็จ้องมองดูเด็กสาวคนนั้นด้วยตาในจากการทำจิตให้นิ่งแล้วก็มองดูด้วยจิตภาพที่เห็นก็ทำให้ท่านยิ้มออกมาเป็นภาพของชายวัยกลางคนหน้าท้องอาบไปด้วยเลือดมีไส้ออกมากองต้องเอามือจับไว้นั่งอยู่ข้างร่างของเด็กสาวมือข้างหนึ่งก็จี้ที่หน้าท้องของเด็กสาวทำให้เด็กสาวดิ้นร้องท่านมหาก็ถามด้วยจิตร่างนั้นก็โต้ตอบออกมาอย่างชัดเจนชัดถ้อยชัดคำด้วยจิตเช่นเดียวกันท่านเป็นพระมาจากที่อื่นมาจำวัดด้วยกิจบางอย่างท่านไม่รู้จักผมหรอก แต่ชื่อผมเนี่ยชาวบ้านสารีเขารู้จักกันดีเพราะผมทำให้พวกเขารู้จักแล้วก็จำผมไปตลอดการเลยผมชื่อเสนอครับ ออกไปจากเด็กก่อนที่โยมแล้วค่อยพูดกันเดี๋ยวฉันแผ่เมตตาให้โยมเหนอจะได้ในสิ่งที่ต้องการนะเหมือนหนังอินเดียนะเด็กสาวหายจากอาการจุกเสียดหน้าตาเหลือเพราะตกใจว่ามานอนอยู่ได้ยังไงท่านมหาไม่ว่าอะไรรีบแผ่เมตตาออกไปมองไปอีกทีนายเสนอหน้าตาแจ่มใสเดินลงจากศาลาการประเรียนไปทันทีชาวบ้านก็งงไปตามๆกันต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมหาเก่งเนี่ยผีกลัวเด็กหายปวดเลยหลังจากนั้นท่านมหาก็ให้คนไปตามเท่าฟุ้งผู้อาวุโสของหมู่บ้านมาพบที่กุฏิเลื่อนกาน้ำชาไปให้เท่าฟุ้งจิบน้ำชาชาดีนี่เขาถวายมาก็เลยเอามาถวายท่านหลวงพ่อจะเอาวาดแล้วก็เอามาชงจิบซะเดี๋ยวจะได้คุยกันคงยาวหน่อยนะหลังจากจิบชาแล้วท่านมหาก็เปิดฉากขึ้นว่าเออนี่ยมพุ้งคนชื่อเสนอเนี่ยเป็นใครกันแน่ฉันอยากรู้จักโอ้เจ้าเหนอมันตายไปตั้งนานแล้วครับมันเป็นลูกบ้านนี้แหละมันตายโหงน่าสงสารเป็นอะไรตายละโยมมีนายทุนมาเปิดบ่อนท้ายบ้านครับทำให้ชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินไปหลงการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเจ้าเสนอน่ะเป็นคนขยันพ่อแม่ตายตั้งแต่มันเกิดมันอยู่กับลุงของมันเป็นคนขยันทำมาหากินพอเห็นว่าชาวบ้านมั่วการพนันจนชิบหายขายตัวก็เกิดสงสารวันหนึ่งมันก็เลยเข้าไปในบ่อนครับไปถึงก็ไปยกมือไหว้คนที่เล่นการพนันปากก็บอกว่าหยุดเถอะครับพ่อแม่พี่น้องการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยมีแต่เจ้าของบ่อนรวยอยู่คนเดียวพอเจ้าเหนอพูดจบก็มีอันเป็นหงายหลังพลึงนะครับเพราะว่าลูกน้องนายบ่อนที่เป็นตำรวจประเภทนอกแถวนอกเครื่องแบบมาคุมบ่อนเถื่อนเอาด้ามปืนพกตบจนปากแตกล้มลงไปนอนกับพื้นเสร็จแล้วมันก็บอกว่าไอสัตว์นี่วอนหาที่ตายซะแล้วไปให้พ้นอย่าเข้ามาเทศอีกไม่งั้นกูยิงมึงทิ้งแน่ตอนนั้นน่ะบ่อนแตกเพราะชาวบ้านกลัวจะมีการฆ่ากันตายเพราะว่าเจ้าเสนอนี่มันนักเลงจริงคนหนึ่งพอลุกขึ้นมาได้มันก็ชักมีดซุยขึ้นมากระชับมือไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วพุ่งปลายมีดเข้าหาตำรวจเลวนั้นอย่างไม่สะทกสะท้านปากก็บอกว่าคนอย่างพวกมึงราชการเลี้ยงเสียข้าวสุกไปนรกซะเถอะมันว่างั้นระยะประชิดอย่างนั้นมันหลบไม่พ้นหรอกตำรวจเลวก็เหนียวไกสวนอีก3นัดเข้าที่ท้องของเจ้าเสนอจนไส้ออกมากองมีดของเจ้าเหนอก็ปักหน้าอกด้านซ้ายของตำรวจเลวนั้นจนมิดดำหมดแรงกระชากออกเจ้าเหนอหงายหลังพลึงอีกครั้งตายก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนตำรวจเลวนั้นไม่ต้องพูดถึงตายคาที่ชาวบ้านเขาก็พากันหามร่างเจ้าเหนอมาที่วัดจัดการต่อโลงใส่ศพส่วนตำรวจเลวนะไม่มีใครสนใจกว่าทางการจะรับแจ้งจากกำนันมาพลิกศพเพราะว่าการคมนาคมตอนนั้นมันลำบากครับนอนขึ้นอืดเหม็นเน่าอยู่ที่บ่อนท้ายบ้านโน่นสอบสวนแล้วก็เอาศพไปทำพิธีมีธงชาติคลุมเพราะถือว่าตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ในทางเลวอ้าวแล้วเจ้าเสนอนะหลังจากตายแล้วเป็นยังไงมาล่ะโอ้ยเฮี้ยนจังเลยครับหลวงพ่อมันหลอกคนทั่วไปหมดงานศพที่ไหนมีการตั้งบ่อนนะเป็นต้องวิ่งกันกระเจิงเจ้าเหนอมันหลอกสะบัดเลยหลายคนถูกมันหลอกจนหัวโกรนทุกวันนี้ก็ยังไม่ไปไหนอะครับหลังจากรู้เรื่องแล้วท่านมหาก็เตรียมการเพื่อจะพบกับผีเจ้าเสนอในตอนกลางคืนเพื่อสอบถามท่านนั่งสมาธิธรรมดาไปสู่คณิกะสมาธิแล้วก็ขึ้นไปถึงฌานก็อธิษฐานจิตเรียกเจ้าเสนอก็ปรากฏในสมาธินั่นเองจึงกำหนดจิตออกจากสมาธิแต่ยังคงจิตที่ไม่สายไปสายมาทำให้สามารถมองเห็นเจ้าเสนอได้ด้วยตาเนื้อและพูดคุยด้วยจิตโยมตายไปนานแล้วทำไมไม่ไปไหนนะคอยหลอกหลอนผู้คนเขาไม่รู้จักผิดเลยเหรอผมจะไปไหนได้ล่ะครับก็ผมมีเวลาอีกตั้ง30กว่าปีถึงจะถึงเวลาตายจริงๆแต่ที่ผมตายเนี่ยกรรมมันเล่นงานผมก็ให้ผมก็เลยต้องอยู่ในภพที่ไปไหนไม่ได้อ้าวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วทำไมจะต้องไปหลอกหลอนเขาด้วยใครบอกว่าผมหลอกเขาผมให้เขาเห็นเพราะผมหิวผมอยากกินบุญกินทานแต่พวกเขากลัวไปเองแล้วก็ลืมนึกถึงผมไป เวลาที่ผมยังมีชีวิตผมช่วยชาวบ้านเขาไปทั่วจนได้ตำแหน่งคนขยันประจำตำบลแต่พอผมตายกลับไม่มีใครนึกถึงเลยมันน่าน้อยใจไหมครับแล้วมันบาปนะที่โยมเหนือทำอย่างนั้นผมไม่ได้หลอกแบบเอาเป็นเอาตายนะครับผมส่งเสียงบ้างทำให้เขารู้ว่าเป็นผมบ้างบางคนก็เห็นผมเป็นอย่างเงาลางๆผมก็สื่อได้อย่างนี้เท่านั้นจะให้ผมบอกเขาเหมือนท่านมหาเนี่ยพูดคุยกันอย่างคนธรรมดาพูดกันเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับมันคนละเรื่องกันเอาละทีนี้เวลาจะไปบอกใครก็ใช้วิธีใหม่อย่าไปสิงแล้วก็บอกเขาว่าเจ็บโน่นเจ็บนี่หรือว่าส่งเสียงอันชวนขนลุกนะจงบอกเขาตรงๆไปเลยจะได้ไม่อ้อมค้อมเจ้าเสนอหายแวบไปเลยพอรุ่งเช้าก็มีคนมาตามท่านมาหาให้ไปดูลูกชายที่ถูกผีสิงท่านก็รู้เลยว่าเจ้าเสนอแน่ก็เลยคลองผ้าแล้วก็ไปพอขึ้นไปเผชิญหน้ากันท่านมาหาก็ถามมาสิงเด็กทำไมผมชื่อเสนอครับเป็นลูกบ้านนี้แหละมาสิงเด็กเพราะหิวต้องการบุญแล้วต้องการสื่อว่าเวลาทำบุญอย่าลืมอุทิศกุศลเอ่ยชื่อเสนอคนนี้พร้อมกับนามสกุลจะได้รับกุศลนี่เล่นอุทิศยาติโกโหกติกาตัวเองแล้วไอ้เสนอคนนี้เวลามันดีๆมันช่วยงานไว้มากทำไมไม่ให้มันบ้างครับกำนันที่มาดูเหตุการณ์ด้วยก็รับปากว่าจะจัดทำสังฆทานพรุ่งนี้เพนให้เจ้าเสนอมารับเจ้าเสนอก็ออกจากร่างเด็กไปท่านมหาก็เพ่งโดยตาในด้วยจิตเห็นมันก็ก้มลงกราบแล้วก็ละลายหายไปในอากาศก็ดีใจว่าสำเร็จละทีนี้พอวันรุ่งขึ้นตอนเพลชาวบ้านก็นำพัตทหารมาเลี้ยงพระแบบสังฆทานแล้วก็อุทิศให้เจ้าเสนอคนเดียวท่านมหาก็จ้องดูด้วยตาในเห็นมันนุ่งชุดขาวทั้งชุดหน้าตาแจ่มใสผิวเปล่งปลั่งนี่แหละผลบุญที่อุทิศให้พอญาติโยมกลับหมดแล้วเจ้าเสนอก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าท่านมหาก้มลงกราบขอบพระคุณโอ้ยผมได้กินเต็มกินอิ่มคราวนี้ครับผมขอบพระคุณท่านมหามากต่อไปเขาคงอุทิศบุญในผมทุกครั้งและผมจะได้ไม่ต้องไปสิงใครอีกท่านมหาก็บอกกับเจ้าเสนอบอกว่าโยมเหนือคราวนี้ไปขอบคุณชาวบ้านเขาอำนาจทางดีนี่มันไปส่งกลิ่นบอกเขาอย่าเอากลิ่นศพนะเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรก็ได้ที่มันหอมๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่มีในท้องถิ่นนะเขาจะได้รู้ว่าโยมเหนือนะไปขอบคุณเขาพอคืนนั้นชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็ฝันเห็นเจ้าเสนอในชุดขาวไปกราบขอบคุณแล้วก็มาเล่าตรงกันในตอนเพลงวันรุ่งขึ้นแต่เรื่องกลิ่นนี้ไม่มีใครบอกพอทำบุญอุทิศกุศลให้เจ้าเสนออีกครั้งหนึ่งคราวนี้กลิ่นหอมประหลาดก็คลุ้งศาลาการประเรียนทุกคนทำจมูกฟุดฟิดแสดงว่าได้กลิ่นท่านมหาก็เพ่งดูโดยตาในเห็นเจ้าเสนอเอาดอกไม้โปรยปลายไปทั่วศาลาการประเรียนท่านมหาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเจ้าเสนอไม่เคยเข้าสิงคนอีกเลยชาวบ้านก็ทำบุญอุทิศกุศลให้มันทุกวันพระท่านมหารูปนี้ปัจจุบันมรณภาพแล้วนะท่านก็คือพระมหาวีระหรือว่าพระราชพรหมยานอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงนะครับที่ได้เขียนระลึกถึงเหตุการณ์ไว้โดยละเอียดท่านบอกว่าสัมภเวสีแบบนี้มีมากทำบุญแล้วเอ่ยอุทิศให้สัมภเวสีกันบ้างนะพวกเขาจะได้เป็นสุขตามอัตภาพที่เขาเป็นอยู่นะครับ มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทครับวันนั้นลุงเนียดแกนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่ที่ศาลาท่าน้ำวัดใต้ตัวผอมๆ มองแกนานๆจะขยับสักทีตอนนั้นมีลมพัดมาเหมือนกันลมยามเช้าฤดูฝนพัดมาเย็นชื่นใจแต่แกไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกลุงเนียดกำลังคิดถึงเหตุอาเพศที่เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านไม่มีใครเคยคิดกันมาก่อนว่าบ้านท่ามะม่วงแห่งนี้มันจะกลายเป็นดินแดนที่น่ากลัวอย่างนี้ก่อนนั้นเคยอยู่กันอย่างสงบสุขทำมาหากินกันไปตามประสาทำไร่ไถนาปลูกผักปลูกหญ้ากันไปตามเรื่องแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วความตายส่งกลิ่นไอไปทั่วคนตายกันเป็นใบไม้ร่วงไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวบ้านเหนือตายเดี๋ยวบ้านใต้ตายกันเป็นว่าเล่นเมนเผาศพไม่ว่างเลยเสียงพระสวดศพไม่ขาดสายแล้วที่สำคัญยังไม่รู้เลยว่าที่ตายกันนั้นมันจบชีวิตด้วยสาเหตุอะไรเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มาดูมาตรวจกันพวกเขาก็บอกได้เพียงว่าหัวใจล้มเหลว ก็คือหัวใจมันหยุดเต้นก็แน่นอนละคนตายหัวใจมันก็ต้องหยุดเต้นละถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ก็แสดงว่ายังหายใจที่มันก็ไม่ตายที่กลัวกลัวกันอยู่ก็คือมันอาจจะเกิดจากอำนาจเร้นลับอะไรสักอย่างลุงเนียดก็กลัวตัวเองจะต้องตายแกเป็นห่วงลูกห่วงหลานจะอยู่กันยังไงแกยังไม่อยากตายทั้งที่แกก็รู้ว่าความตายมันหนีกันไม่พ้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันเข้าสักวันไม่วันไหนก็วันหนึ่งแกก็ลุกจากศาลาเดินไปทางโบสถ์แล้วก็เข้าไปข้างในจุดธูปขอให้หลวงพ่อใหญ่ในโบสถ์ช่วยคุ้มครองแกด้วยตัวแกเองและลูกหลานในบ้านทุกคนด้วยตกดึกคืนนั้นลุงเนียดก็ฝันแกเห็นหลวงพ่อใหญ่มาหาแกมาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกคนที่ตายเนี่ยเป็นคนชั่วคนดีไม่เป็นอะไรนะเขาเอาแต่คนชั่วแกสะดุ้งตื่นลุกนั่งเหลียวมองซ้ายมองขวาไม่เห็นหลวงพ่อใหญ่ก็นึกออกว่าอ้าวตัวเองฝันไปเท่านั้นเองแกก็รู้สึกดีใจที่หลวงพ่อมาบอกแกใส่บาตรในเช้าวันนั้นแล้วก็เกณฑ์ลูกหลานทุกคนมาใส่บาตรด้วยกันหมดเลยใส่บาตรแล้วแกก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มีเวลามานั่งนึกว่าคนที่ตายกันไปนั้นนิสัยใจคอเป็นยังไงก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นกำนันเต็กหรือนายหยุยไอ้ปางไอ้ชมนางบัวนางฝนแล้วก็อีกหลายคนต่างก็มีนิสัยไม่ค่อยจะดีกันทั้งนั้นอ่ะคนพวกนี้ชอบผิดลูกผิดเมียคนอื่นชอบลักขโมยบางคนก็เป็นเสือเป็นสางปล้นจี้เขากินลักของก็เอาไปขายก็มีบางคนก็เป็นอันธพาลหาเรื่องคนอื่นตีหัวเขาลักแทงเขาข้างหลังใช่แล้วคนพวกนี้มันชั่วกันทั้งนั้นเลยก็เลยต้องมีอันเป็นไปแกสบายใจเพราะว่าตัวแกอยู่ในศีลในธรรมแกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังว่าหลวงพ่อมาบอกว่าพวกที่ตายเนี่ยมันเป็นคนชั่วถ้าแกพูดในญาติพี่น้องคนตายจะต้องเกลียดแกแน่ๆแกก็เลยเงียบเรื่องนี้ไว้บอกลูกๆแต่ว่าหลวงพ่อในโบสถ์มาเข้าฝันให้ใส่บาตรทำบุญเท่านั้นแกนึกถึงลูกหลานทุกคนเป็นคนดีไม่มีอะไรน่าห่วงแกนึกอยู่ว่าไอ้คนที่มันชั่วตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นโรคร้ายรอวันตายอยู่ถ้าหลวงพ่อเข้าฝันเป็นความจริงเนี่ยคนชั่วก็ต้องตายอีกแล้วก็จริงซะด้วยไม่กี่วันต่อมานายสำเร็จก็ตายคนนี้เคยฆ่าพระตายในวัดแต่ว่าตำรวจเอาผิดไม่ได้ไม่มีหลักฐานนายสำเร็จคนนี้ไม่ได้เจ็บป่วยยังดีๆอยู่ตอนเย็นกินข้าวแล้วเพื่อนก็มากินเหล้ากันอีกตกดึกก็แน่นหน้าอกแล้วขาดใจตายต่อมาก็คือนางสำลีคนนี้เก่งทั้งปากทั้งมือทำงานเก่งด่าเก่งโกงก็เก่งโกงเงินเขายืมเงินเขาแล้วไม่ใช้เบี้ยวแชร์เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนางสำลีตายเพราะกินเห็ดพิษเข้าไปทั้งที่นางสำลีนั้นรู้จักเห็ดเป็นอย่างดีแต่ก็พลาดจนได้ทั้งนี้คงจะเป็นเพราะเขาต้องการตัวนางไปนั่นเองก็เลยทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาคืนหนึ่งลุงเนียดก็ฝันเห็นหลวงพ่อใหญ่มาในบ้านอีกมาบอกว่าผีเอาตัวคนชั่วไปอีกแล้วเห็นหรือยังลุงเนียดสะดุ้งยกมือไหว้ท่วมหัวเป็นความจริงอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าจริงๆว่าคนชั่วนะต้องตายคืนต่อมาก็มีคนเห็นดวงไฟสีแดงลอยไปลอยมาในหมู่บ้านแล้วก็ไปตกลงที่บ้านตาเชื่อมตกลงไปแล้วครู่เดียวก็ลอยขึ้นมาสองดวงลงไปดวงเดียวจะขึ้นมาสองดวงเช้าถึงได้รู้ว่าบ้านตาเชื่อมมีคนตายยายเตี้ยเมียตาเชื่อมนั่นแหละเคยเป็นหมอตำแยแล้วก็รีดลูกแท้งด้วยนอนหลับตายไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยมีตายกันอีกหลายคนกว่าจะค่อยบรรเทาเบาบางในที่สุดแต่ละคนล้วนแต่ร้ายๆทั้งนั้นนะครับ สมัยเมื่อในจุ่นนี่แกยังรุ่นเนี่ยแกก็เคยทำเครื่องไฟขยายเสียงกับพี่เขยเครื่องไฟก็ของพี่เขยแหละรับงานทั่วไปงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานศพโกนจุกไม่ว่างานอะไรที่เขาต้องการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ใช้เสียงที่มันดังๆไปทั่วหมู่บ้านล่ะพี่เขยก็รับงานเหล่านี้แล้วก็เขาก็ชวนในจุ่นไปช่วยเขาล่ามสายไฟไปทั่วบ้านรอบบ้านทั้งบนบ้านใต้ถุนบ้านข้างบ้านเพื่อจะติดหลอดไฟให้แสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟที่กินน้ำมันโซล่า สมัยนั้นน้ำมันชนิดนี้จะมีราคาลิตรหนึ่งไม่กี่บาทอะถูกกว่าเบนซินมากต่างกันเยอะแยะเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านที่หมู่บ้านเนี่ยทำมาหากินหว่านข้าวกันปีละหนหว่านถั่วเขียวหว่านงากันด้วยข้าวโพดก็ทำกันด้วยบางบ้านก็ปลูกพริกปลูกแตงกวาเก็บขายแต่พอถึงหน้าทำนาก็ต้องไถนาหว่านข้าวกันไถนาก็อาศัยแรงควายที่เลี้ยงเอาไว้บ้านไหนมีนาต้องทำนาก็จะมีควายอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็บ้านละ2ตัวข่าวร้ายมาในเช้าวันนั้นตะวันยังไม่ส่องแสงเพราะว่ามืดมัวด้วยเมฆฝนอากาศก็กำลังเย็นฝนตกเมื่อตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำๆเมื่อค่อนสว่างแล้วขาดเม็ดไปชาวบ้านก็ยกคันไถบรรทุกในเลื่อนให้ควายลากไปออกสู่ท้องทุ่งจะไปไถนากันณโอบซึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนวันนั้นเกิดเคราะห์ร้ายแกก็ไปทำอย่างคนอื่นเขาละแกมีควายอยู่หลายตัวเพราะมีนาหลายไร่แล้วก็ควายที่เลี้ยงมันก็ออกลูกออกหลานของมันด้วยก็ยังเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ขายไอ้ควายตัวหนึ่งยังหนุ่มมันแข็งแรงดีแต่มันออกจะดื้อแต่ก็เป็นควายที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกแง่วิ่งตามแม่ของมันแกโดนไอ้ตัวนี้แหละควิดไส้ทะลักตายเลยแกไปตีมันเข้ามาเลยเอาเขายาวงงแหลมคมตักเข้า 3-4 ทีคนรู้ข่าวไปดูแล้วก็เอามาร้องบอกกันรู้ทั่วหมู่บ้านในไม่กี่อึดใจณโอบเนี่ยตายในชุดดำทำนาเสื้อดำแขนยาวงอบกระเด็นไปทางหนึ่งเลือดแดงฉานตาลืมโพลงนอนตะแคงอยู่ในจุนนี้ไม่เห็นหรอกเพราะว่าต้องรีบปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดก่อนหน้าที่เขาจะได้ส่งข่าวบอกกันแค่เพียงเสี้ยววินาทีตอนเย็นกลับจากเรียนถึงได้รู้เรื่องร้ายที่พี่เขยไปทำไฟอยู่ที่วัดแล้วเขาตั้งศพสวดคืนนั้นที่วัดเป็นคืนแรกเพราะว่าศพตายโหงเขาจะไม่ตั้งศพที่บ้านกันเขากลัวแล้วก็มันเป็นการตายที่น่ากลัวด้วยถ้าป่วยตายเขาก็สวดศพกันที่บ้านถือว่าไม่น่ากลัวแต่ตายโหงนี่มันกระทันหันแล้วก็มักจะมีบาดแผลที่น่าสยดสยองด้วยพอดีเหลือเกินที่คืนนั้นเป็นวันศุกร์นายจุนก็เลยไปช่วยพี่เขยที่วัดจริงๆแล้วงานศพไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับพวกเครื่องไฟขยายเสียงก็แค่เปิดเพลงปิณพาทย์ราตพูนอะไรไปในช่วงเย็นๆแล้วก็หัวค่ำพระขึ้นศาลาก็แค่ยกไม้ไปตั้งให้ท่านก็สวดไปสวดเสร็จก็เปิดเพลงตอนที่ท่านกำลังเดินลงจากศาลาไปยกไม้ม้วนสายเอามาเก็บพระลงศาลาไปพักเดียวเขาก็ตั้งวงเล่นถั่วโปไฮโลน้ำเต้ากันเป็นงานเงียบๆซะมากกว่าพี่เขยทำคนเดียวก็ได้แต่เขาก็ชวนในจุ่นไปนอนค้างเฝ้าเครื่องไฟเป็นเพื่อนกันว่างั้นคืนนั้นพอดึกหน่อยก็เหลือแต่พวกนักเล่นกับญาติที่ต้องอยู่กันนอนกันบนศาลาแต่พอตกดึกเท่านั้นท่าทางไม่ค่อยดีเพราะหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาล่ะนี่นะในจุ่นก็ม้อยหลับไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เพราะเสียงหมานี่ทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่าไฟดับมืดเลยแต่ยังได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟทำงานพี่เขยก็ตื่นขึ้นมาพอดีคว้าไฟฉายเรียกในจุนให้ไปค้นหาสาเหตุกันพอลงบันไดไปไฟก็ติดก็มองกวาดตาไปทั่วศาลาพวกเล่นพนันหายไปไหนกันหมดแล้วไม่มีเลยสักคนนึงมีแต่พวกญาติคนตายนอนกันอยู่ 3-4 คนที่กลางศาลาหน้าแปลกมากพวกเล่นในส่วนใหญ่เขาไม่เลิกรากันง่ายๆมันต้องเล่นกันยันสว่างคาตาเลยพี่เขยดูนาฬิกาข้อมือมันแค่ตีสองกว่าๆเท่านั้นพอไม่มีอะไรแล้วก็เลยนอนกันแต่ก็ยังคุยกันด้วยความสงสัยว่าไฟมันดับได้ยังไงนอนกันไปพักนึงไฟก็เกิดดับติดในจุนน่ะหลับไปแล้วส่วนพี่เขยยังไม่ถึงกับหลับสนิทก็ปลุกในจุนให้รู้ตัวมันเป็นอะไรของมันวะสายไฟขั้วต่ออะไรมันหลวมหรือเปล่าอ่ะมันก็ไม่น่านะกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรอ่ะพวกแกล้งอ่ะสิพี่เขยน่ะกลัวคนกลั่นแกล้งเพราะเขาเคยโดนมาแล้วไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันหรอกแต่ก็มีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่ได้แกล้งให้คนอื่นเสียเวลาหรือว่าตกใจอะไรอย่างนั้นทีนี้ก็ตื่นขึ้นมานั่งดูกันอยู่พักนึงก็ไม่เห็นมีอะไรอีกก็ปกติดีแต่พี่เขยก็ยังไม่วางใจก็ชวนในจุนลงไปดูเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใต้ถุนศาลาก็ไม่มีอะไรไฟสว่างดีน้ำมันก็ยังไม่หมดตรวจดูขั้วต่อต่างๆก็ไม่หลวมไม่มีปัญหาอะไร พอกลับมาก็ล้มตัวลงนอนกันปุ๊บไฟดับพรึบคราวนี้พวกเจ้าภาพก็ตื่นขึ้นมาส่งเสียงกันใหญ่ว่าไฟเป็นอะไรทำไมไฟดับไปช่างไฟไปไหนพี่เขยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ฉายไฟสาดแสงไปมาทั่วศาลาก็บอกว่าอยู่นี่ระหว่างที่แสงไฟฉายสาดไปนั้นพี่เขยก็เห็นใครคนหนึ่งเดินแวบผ่านแสงไฟไปรวดเร็วมากไปทางบันไดขึ้นลงศาลาเขาก็ฉายไฟตามแต่ก็ไม่เห็นวินาทีนั้นไฟก็ติดสว่างเหมือนเดิมพวกเจ้าภาพก็ร้องว่าเออติดสักทีมันเป็นอะไรของมันทั้งที่ทุกคนยังไม่ทันทำอะไรไฟมันก็ติดเองพี่เขยก็นึกได้ว่ายังไม่ได้จุดธูปบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางที่วัดแล้วก็ยังไม่ได้บอกเล่าดวงวิญญาณคนตายด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็เลยเดินไปเอาธูปตรงที่เขาจุดธูปเทียนหน้าที่ตั้งโลงศพซึ่งเทียนนั้นก็ดับด้วยตอนที่ไฟดับพี่เขยกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบธูปพลันก็ชะงักนะในจุนมองอยู่ก็เห็นเขาหยุดมือที่ยื่นไปกึกเลยแล้วชักมือกลับก้มมองที่พื้นแถวๆนั้นก็หันมามองในจุนทำท่าเหมือนจะเรียกให้ไปหาแต่แล้วก็หันไปทางพวกเจ้าภาพที่ล้มตัวนอนกันแล้วแล้วพี่เขยก็เรียกป้าอุ่นพี่สาวของน้าโอบผู้ตายเสียงว่าป้าป้ามาดูอะไรเนี่ยป้าอุ่นแกก็ไปดูพี่เขยชี้ในจุนก็อยากจะรู้รีบไปแต่ก็ได้ยินเสียงป้าอุ่นแกร้องขึ้นมาเสียก่อนว่าเอ๊ะนี่มันเลือดอะไรเนี่ยแล้วแกก็มองที่พื้นมันหยดไปโน่นแน่แกชี้มือพวกญาติก็มาดูกันในจุนไปถึงก็พอดีก็เห็นกับตาว่ามีหยดเลือดแดงๆเข้มๆออกจะเป็นสีแดงคล้ำเกือบจะดำเหมือนกับเลือดเน่านี่ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่ว่ามันเป็นเลือดอะไรบางคนก็บอกเลือดหมาบางคนก็ว่าเลือดคนใครคงจะมีดบาดมือละมั้งพวกเขาแปลกใจกันว่าเอ๊พวกเล่นไพ่เล่นไฮโลนี่หายไปไหนกันหมดแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่เขยก็เดินดูหยดเลือดเห็นหยดเป็นทางไปเกือบถึงบันไดลงศาลาแล้วหยดเลือดก็หายไปแถวๆหน้าบันไดไม่มีใครรู้ว่าเลือดอะไรมันเริ่มหยดตั้งแต่แถวๆหน้าลงศพคุยกันมองหน้ากันแล้วก็มองไว้ที่ลงศพไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกันบ้างแต่ว่านายจุนดันคิดว่าเป็นหยดเลือดที่มาจากลงศพหรือเปล่าก็ไม่แต่ในจุนคนเดียวที่คิดอย่างนั้นมีลุงคนหนึ่งญาติคนตายมาจากอีกหมู่บ้านแกก็พูดเหมือนกับจะให้มันตลกแกก็พูดว่าเลือดไอโอเปล่าวะเท่านั้นเองแกก็โดนญาติดุกันใหญ่ไล่ให้แกไปเอาผ้ามาถูเลือดนั่นแกก็ไปเอาไม้มาถูทำตามที่เขาสั่งท่าทางแกจะเมาอยู่ด้วยก็เลยพูดอะไรออกมาอย่างนั้นพี่เขยก็รีบจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆจนสว่างก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรอีกจนเช้าถึงได้รู้ว่าพวกเล่นพนันเมื่อคืนเนี้ยทำไมหายไปหมดพวกเขาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดเสียงดังแปลกๆที่ในโลงศพเสียงกุกกักคลุกคลักมันต้องมีอะไรสักอย่างในนั้นและอะไรที่ว่านั้นคงไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูเพราะเขาปิดฝาโลงเอาไว้มันต้องเป็นร่างที่นอนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนก็เลยเพ่นหนีกันไปหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วก็หยดเลือดนั้นด้วยว่าเป็นเลือดอะไรเลือดใครครับมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจำได้ว่ามีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแกที่ลพบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันขนาดนั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวซะจริงๆผู้ชายที่โผล่ออกมาให้เห็นคนเนี้ยร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดวิ่นไปหมดแล้วพวกที่ไปกันก็มองดูแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใครขณะนั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งเขากำลังจ้องพวกที่ถามอยู่ไม่วางตาเลยเชียวเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครแต่ชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้เฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันใกล้ค่ำแล้วด้วย ในปีนั้นที่หมู่บ้านนั้นมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งน่าแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคนคนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบ้นอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้าคว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของนางเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชายสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านนึงเวลานั้นคุณอุดมน่ะอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆ12ปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบ้โดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบ้นี่แกเป็นใบ้แกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวเลยท้องแตกไส้ทะลักออกมากองป้าใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไผ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกๆพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลยพอเช้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นำชาวบ้านตื่นตัวแล้วตื่นเต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันวันนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นพวกแล้วแยกย้ายกันออกไปค้นหาเข้าไปในป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดช่วยกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องหน้าเขามีแต่แผลเป็นหน้าเขาต้องเคยเละมาก่อนเขาออกจากฟันเฟือนด้วยถามยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้กำนันก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นไอ้เสือปล้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะโดนคู่อริรุมทำร้ายจนหน้าตาเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนช่วยก็รอดอยู่ได้ก็หลบซ่อนๆอยู่ตามป่าเรื่อยไปคาดว่าที่คนตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อที่เขาลงมือฆ่านั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวการตายของชาวบ้านก็เงียบหายไปความตายอยู่ใกล้แค่คืบผู้ชายคนนั้นหยิบยื่นให้เสียหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนยากอย่างป้าใบ้ก็โดนกับเขาด้วยคนที่ตายคนนึงก็เป็นคนมีฐานะดีมากก็โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าตายคนนั้นก็คือคนที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใช่คนดีให้คนกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาที่บ้านยึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปรนไม่มีเห็นอกเห็นใจกันตาคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วสมมติว่าชื่อตาสีก็แล้วกันเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็เลยไม่นึกเสียดายแต่เขากลับพูดกันมาเห็นไหมงกมากพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างแต่บางคนก็เถียงแทนแกว่าแกเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานของแกนั่นก็คือเงินทองที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอย่างตาสีนี่มีเยอะถมเถไปยังหาได้อยู่ไม่ว่าที่ไหนที่แย่งชิงมรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่ๆน้องๆก็มีเยอะขณะที่เกิดเรื่องนี้คุณอุดมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องตาคนนี้เอาเปรียบชาวบ้านก็ได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเพิ่งจะมาคิดในตอนหลังลูกหลานน้องแกก็มีคนที่เชื้อไม่ทิ้งแถวชื่อนายสองนิสัยใจคอเหมือนแกนะทำเหมือนกับแกนะปล่อยเงินกู้เหมือนแกขูดรีดดอกเบี้ยแพงๆเหมือนแกก็ดูเขาจะมีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพงที่ต้องยอมเขาก็เป็นเพราะไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครและคนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนกันนายสองคนนี้ก็ไม่ตายดีอีกเหมือนกันตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองขับรถปิกอัพไปแล้วรถแหกโค้งพุ่งลงน้ำไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่มีคนเห็นมันกลางดึกที่เขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาลำพังคนเดียว ดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันแต่ว่าเมียเกิดพลาดล้มในห้องน้ำเดินขากระเพลกกระเพลกก็เลยไม่ได้ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายเออนับว่ายังมีบุญคุ้มอยู่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ